En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Onsdag formiddag, der trådte regeringstoppen, statsministeren, forsvarsministeren, udenrigsministeren, de tre SVM-partiledere, frem på et pressemøde i Spejlsalen. Hvor var du? Jeg var på TV2 ude i Teglholmen og lægge op til pressemødet, og så kunne jeg jo så få lov til at se det i hallen derude. Og så præsenterede de noget af en plan. Hvis du skal koge det helt ned, hvilken tanke sad du tilbage med, lige da de havde præsenteret det? Jeg tænkte, det er godt nok vildt, der kommer endnu flere penge til forsvaret. Den har jo ligget og boblet lidt, ikke? Men nu endnu flere penge og endnu hurtigere investeringer. Og jeg tænker, at det bliver spændende at se, om de når i mål med det. Men at det her også handler om udenrigspolitik, fordi det handler om at sende nogle signaler til NATO-topmødet, som kommer her til sommer. Og så kan man sige, at det handler også om at Trump-sikre det danske forsvarsbudget. Den historiske oprustning, som blev vedtaget med det nationale kompromis i 2022. Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold, både hvad angår NATO. Det er derfor de 2% og i afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Og som for blot 2 måneder siden udmøntede sig i en aftale, der skal tilføre forsvaret 155 milliarder kroner over 10 år. Det er både investeringer i aktuelle militære kapaciteter, som vi nu finansierer. Det er også en fastholdelse og rekrutteringspakke. Den slår åbenbart ikke til. Hvis vi skal leve op til de mål, som NATO har givet os, så har vi brug for at opruste endnu hurtigere. Onsdag gav regeringen oprustningen og dermed regningen et ekstra nøk. Derfor lægger vi også op til med det, vi fremlægger her i dag, at øge forsvarsudgifterne med lidt over 40 milliarder. Kroner over de næste 5 år. Dagens gæst i Pilestræde er Christian Søby Christensen. Han er seniorforsker og centerleder på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Jeg har beskæftiget mig med dansk forsvars- og sikkerhedspolitik de sidste 15 år, og følger med i både de internationale rammer for det, men også det mere politisk administrative af, hvordan pengene bliver brugt, og hvorfor forsvaret ser ud, som det ser ud. Er den her nye plan for yderligere og hurtigere oprustning af det danske forsvar overhovedet realistisk? Det spørgsmål stiller Kåre Svejstrup i dagens program. Men fordi Kåre er blevet syg, så er det altså mig, Mads Klint, der lister den her intro op. Her kommer Kåre og Christian. Velkommen i Pilestræde. Det forsvar, som du har brugt 15 år af dit liv på og beskæftiger dig med at holde øje med, fortæl mig, hvordan det har det i dag. Hvordan har forsvaret det her nu? Forsvaret er maks presset, fordi at man står grundlæggende over for 2 opgaver. Den ene, det er måden forsvaret er indrettet på. Det danske forsvar har været rigtig dygtigt til at sende danske soldater virkelig langt væk og gå i andres krige. Nu skal det danske forsvar fundamentalt omstille sig til at være klar til at deltage i vores egne krige, tættere på, hvor vi er. Samtidig med den fundamentale omstilling, samtidig med det, så er der en enorm vækst. Næsten en fordobling af forsvarsbudgettet. Fra 1,5 til 2,5% cirka af BNP. Og det er en gigantisk opgave at absorbere de penge. Den første ting, du sagde, det her med, at vi har været vant til at sende vores soldater i krige langt væk. Nu skal vi til at stille om. Det synes jeg, vi har sagt i mange år efterhånden, har vi ikke det? Jo, men det er også noget af en supertanker, der skal vendes. Man kan sige, at de begyndende tegn kom i det sidste forsvarsforlig, det der løb fra 2018 til 2023, hvor det politiske slogan var, at pendulet svinger tilbage. At nu svang pendulet tilbage mod nærområdet, og der kom også en lille smule flere penge. 4 milliarder til sidst i perioden, altså en årlig stigning på 4 milliarder det sidste år. Og det er jo ingenting i forhold til de stigninger, vi ser nu. Så det der var ikke så mange penge at lave om med. Nej, det pendul, der var lagt op til at svinge tilbage. Gjorde det det? Lykkedes det? Nej, det har jo så efterfølgende vist, at det i vidt omfang ikke lykkedes, fordi mange af de initiativer, som blev sat i gang, ikke mindst den her herostatisk berømte tunge brigade, som hæren har bokset med et stykke tid. Er det det, man kalder for hærens knytnæve? Ja, det er det, man nogen kalder for hærens knytnæve. Ser du og griner? Fordi at det er hvad skal man sige, omdrejningspunktet for hærens kampevne. Ja. Det er ligesom den enhed i hæren, som skal kæmpe, når der skal kæmpes en kamp. Og den har man fra hærens side arbejdet med at få gjort klar længe, fordi det er et vigtigt del af det, der hedder NATO's styrkemål. Altså de ting, som vi fra dansk side er blevet pålagt, streg har lovet, at vi vil stille med i NATO. Hvordan, bare lige for at blive der, hvordan er status på den her såkaldte knytnæve? Er det en knytnæve, eller er det mere sådan et, du ved, et blødt kontorhåndtryk? Nok nærmere det sidste. Det er, hvad hedder det, en sådan en enhed, som det hedder i militære sprog, består af en lang række forskellige delkomponenter, eller våbengrene, kan man kalde det. Ikke? Og mange af de delkomponenter, som der skal til for at få den her brigade til at kunne virke, altså de skal jo kunne spille sammen. Og før de er til stede, så kan de ikke spille sammen. Og mange af tingene er ikke blevet indkøbt endnu. Dels fordi finansieringen ikke har været på plads, men også fordi det tager lang tid at købe forskellige våbensystemer, og fordi mandskabet heller ikke er på plads. Det var en af de store ting i det forrige forsvarsbudget, eller forrige forsvarsforlig, at den her brigade skulle til at blive klar. Det er den ikke blevet. Der er ikke nogen knytnæve endnu? Nej, der er en åben hånd. Jeg bemærkede noget, Troelsen Poulsen sagde ved fremlæggelsen af den nye plan. Der blev stillet spørgsmål. Jeg synes, det gør der meget let over forsvarets alt overskyggende problem, fastholdt til rekruttering. Altså, vi kan jo købe 1000 kanoner, hvis der ikke er nogen til at trykke på knappen, så kan de jo ikke bruge dem til en hat. Og så svarer han sådan her. Når vi ser på, hvad forsvarets ansatte ønsker... Men når vi ser på, hvad forsvarets ansatte ønsker sig, så er det mange forskellige ting. De ønsker sig nogle bedre vilkår, nogle bedre bygninger. De ønsker sig noget materiel, som fungerer. Og så er de selvfølgelig også optaget af de rammer, som de arbejder under. Og så tænkte jeg, altså, de ønsker sig ordentlige bygninger og materiel, der fungerer. Er det simpelthen der, vi er? Ja, det er forsvaret, som det ser ud nu, er i vidt omfang et forlitbo. Samtidig med, at forsvaret forberedte sig på de her krige, andre folks krige langt væk, så blev forsvaret også ramt af en langvarig og dyb besparelsesproces. Så forsvaret har kæmpet enormt med at spare, hvor man kunne. Og nogle af de steder, hvor man har sparet rigtig meget, det er blandt andet på bygningerne. Der er jo en lang række skandalhistorier om, at der er skimmelsvamp og rotter og vinduer, der ikke kan lukke og alt muligt andet i kasernerne. Samtidig med, at man har skulle spare penge på bygningerne, har man jo så også skulle spare de penge, man kunne på udstyr. Og nu skal noget af udstyret bruges blandt andet i Baltikum, så der er også mangel på udstyr. Og hvis man er soldat, så vil man gerne have en ordentlig kaserne, og man vil også gerne have, at den kampvogn, man skal øve sig på, den faktisk kan køre. Det er jo helt forstemmende, Christian. Altså, du bruger ordet falitbo. Hvem er det, der har svigtet her? Det er jo et kollektivt svigt, og det er jo træls, når svigt er kollektivt, for så er det svært at placere aben. Ja. Det er en langvarig proces, hvor man fra forskellige finans- og forsvarsministre har været villige til at gennemføre nogle meget alvorlige besparelser på forsvaret, og forskellige ledelser i forsvaret har måske ikke været helt gode nok til at sige, nu er I i gang med at skære fundamentalt ind i benet. I skærer ikke bare fedt. Men det handler også om, at forsvaret er i gang med at omstille sig fra en ting til en anden ting. Men det danske forsvar har været drevet på de aller, aller mest skrabede økonomiske vilkår i lang tid. Og det er det, man ser konsekvensen af nu. Vedligeholdelsesbudgettet har simpelthen ikke været stort nok. Og jeg ved godt, det er svært, når du siger, det er kollektiv svigt, det er svært at placere aben. Men hvem er det, der er blevet svigtet? Ja, det er jo Danmarks sikkerhed. i sådan på de høje navler, ikke? Ja. Men det er jo så også, hvad skal man sige, forsvarets mulighed for hurtigt at lave den omstilling, som bliver forventet af dem nu. Ja. Altså, der ligger en kæmpe opgave for ikke mindst, hvad skal man sige, mellemlaget i forsvaret i forhold til at få den her organisation både gjort større og gjort anderledes, så den kan det, den skal. Og den starter altså fra et rigtig skidt udgangspunkt. Lad os se på, hvad det er, regeringen gerne vil. Jeg bad dig før om din umiddelbare reaktion på pressemødet. Hvis vi nu dykker lidt mere ned i forslaget, hvad er de vigtigste ting at tage med? For mig at se, er de vigtigste ting at tage med, det er, at man nu fokuserer benhårdt på at faktisk få etableret den brigade. Vi lægger op til at styrke vores landmilitære evne markant. Som der har været snakket om, at hæren skulle kunne opstille til NATO i lang tid. Hærens første brigade skal opbygges til en tung brigade, der i tråd med NATO's ambitioner kan indgå i NATO's beredskabsstyrker på forhøjet beredskab. Den skal nu gøres klar, og den skal gøres tungere. Gøres tungere, det vil sige, at der skal være flere kampvogne og flere tungt bevæbnede pansrede mandskabsvogne i den. Og det er altså en brigade på ca. 6.000 mand. Ja. Det som en dag måske bliver til hærens knytnæve. Hvorfor, Christian, er det så vigtigt? Du siger, det er det allerførste, du siger, det er det vigtigste at tage med, det er, at den bliver formentlig til noget. Hvorfor er det så vigtigt med den første brigade? Fordi det er en kæmpestor investering, og det er en svær investering, fordi der er mange ting, der skal passe sammen for, at den her enhed, den faktisk virker. Det er et centralt del af det, som Danmark har lovet NATO. Det er en central del af de styrkemål, altså de mål for, hvordan det danske forsvar skal se ud, som NATO har pålagt os. Og NATO har kritiseret, at ikke bare gik det for lang tid med at få opbygget den her brigade, det gik også i stigende grad langsommere. Så man imødegår en afgørende kritik fra NATO. Så bare for alle os, der sidder og ikke er eksperter i militær, som du er, det er ikke som sådan, fordi brigaden er vigtig for Danmarks sikkerhed, for at sige det hårdt. Det er faktisk, fordi vi har lovet NATO det. Og det, der er vigtigst for Danmarks sikkerhed, det er, at vi holder, hvad vi lover i forhold til NATO. Ja, og fordi Danmarks sikkerhedsstrategi handler om, at NATO kan afskrække trussel mod Europa. Og den her brigade, den skal kunne kæmpe, eller vise russerne, at NATO er i stand til at kæmpe en kamp i Baltikum. Og derfor skal den være klar, og den skal være klar til at rykke ud hurtigt, og der skal være de ting i den, som NATO forventer, at der er en brigade, så den kan indgå i den samlede puslespil af multinationale NATO-brigader. Og den her brigade, er den, fordi jeg er så gammel, så da jeg var værnepligtig, der kæmpede vi stadigvæk mod en eller anden imaginær, formentlig russisk fjende i en eller anden form for koldkrigsscenarie. Så har vi haft alle årene, hvor der har været aktivistisk udenrigspolitik, og hvor danske soldater primært har skulle ned i ørkenområder og kæmpe og operere på helt andre måder. Den her første brigade, hærens knytnæve, der er vi tilbage ved god, gammeldags, konventionel artilleri- og infanterikrig. Ja, lige præcis. Den eneste forskel fra den kolde krig, det er så, at den her brigade ikke skal mødes med en tysk enhed lige syd for grænsen, eller kæmpe mod russiske invasionsstyrker ved Køge Bugt, men den skal være klar til hurtigt at kunne blive deployeret derhen, hvor man forestiller sig, at krigen skal kæmpes nu, nemlig i Baltikum. Men ellers er det fuldstændig det samme. Det handler om at have militære styrker, der er klar, tunge, slagkraftige, så man afskrækker modstanderen fra at angribe første omgang. Og vi har hørt om første brigade nogle år, om det her, der måske en dag bliver til hærens knytnæve. Nu skal den være tungere, og så siger de, at den skal være klar i 2028. En væsentlig del af brigadens kampkraft skal opbygges i de år, der kommer. Og sigtet er, at vi er på plads i 2028, og samtidig skal brigadens reaktionsevne også styrkes markant. Er det realistisk? Ej, det er for mig at se meget optimistisk, at man kan sætte alle de flueben, der skal sættes for, at den på alle punkter lever op til det, som brigade skal kunne. Godt, så det er urealistisk. Det er urealistisk, at vi i 2028 står med en knytnæve i hæren. Jeg vil i hvert fald blive overrasket, hvis vi er klar. Så efter din bedste overvisning, så er det en urealistisk plan? Hvorfor er det svært at sige, Christian? Ja, det er et hårdt ord, ikke? Så jeg skal også ligesom dosere, hvor hårdt jeg melder ud. Det er helt okay. Så det er et spørgsmål om diplomati, når du ikke vil sige til mig, at det er faktisk en urealistisk plan? Altså, man kan jo også, altså man kan jo blive overrasket over hvor hurtigt det kan gå, hvis der er tilstrækkeligt med fokus på det. Men ja. Det her handler om skattekroner, det handler om danske skatteborgere, det handler om hvad danskerne kan forvente af det politikerne står og lover dem. Mm. Er det realistisk at love danskerne? Er det 2028, der har her en knytnæve? Første brigade er klar. Jeg tror, jeg kan sige det på den måde. Jeg tror, jeg vil blive overrasket, hvis alle fluebenene kan blive sat i 2028. Okay. Det kan godt være, at der er væsentlige dele af brigaden, der på det tidspunkt vil være klar, men jeg er ikke sikker på, at alle stumperne og alle folkene er til stede. Når du vægter dine ord på en guldvægt, som du gør lige nu, er det så fordi det her det er et meget, meget ømt punkt? At det er jo et af de allermest betændte og centrale forsvarspolitiske spørgsmål i øjeblikket. Så det er klart, hvad jeg siger, har jo også en betydning i forhold til, hvordan den forsvarspolitiske debat, og ikke mindst, hvordan forhandlingerne omkring forsvarsforliget kommer til at forløbe. Fordi vi skal huske på, at det her er jo regeringens udspil. Mm-hmm. Vi skal jo stadigvæk have det igennem forligskredsen. Jeg er så nysgerrig. Jeg bliver lige det her, Christian. Hvad er det? Fordi når du siger, og du ved, jeg skal heller ikke have dig til at sige ord, du ikke har lyst til at sige, men du siger i hvert fald, at det vil overraske dig. Det vil overraske dig, hvis første brigade stod klar i 2028. Prøv lige at gå lidt ned i det. Hvad vil være det mest overraskende? Er det, hvorvidt man har det rigtige mandskab? Er det, om kanonerne står der? Hvad er det helt konkret, du har svært ved at se være klar i 28? Der er så mange relativt komplicerede processer, der skal gennemløbes, og som alle sammen skal gennemløbes inden 28, før vi er færdige. Brigaden består af en lang række forskellige våbensystemer. For eksempel kampvogn. Hvis nu tager kampvognene, så skal man først finde ud af, hvor mange kampvogne man skal have. Så skal man finde ud af, hvad det skal være for nogen. Hvor man skal købe dem. Skal man afgive en ordre. Så skal de produceres, fordi de her, det bliver sandsynligvis leopardkampvogne, de står ikke på lager et eller andet sted. Så skal de leveres. Samtidig med det, så skal man sørge for at have uddannet personale, som kan anvende dem, og som er trænet på dem, og man skal have tilstrækkelige mængder af det til, at man kan sætte de kryds, der skal sættes. Så det var så kampvognene. Ja. Så kommer der infanteri, der kommer artilleri, der kommer ingeniørtropper, der kommer kommunikationssystemer, der kommer luftforsvar. Så, og på mange af de her områder skal man gennemløbe den samme proces. Man skal finde ud af, hvad er det for et system, man skal have. Skal man afgive en ordre, så skal det leveres, og så skal man træne personalet på det, og så skal man få det hele til at virke sammen. Og på alle de områder. Og det er 1.28, og det forekommer mig at være optimistisk og planlægge efter, at det bliver klar. Og på alle de områder, du nævner her nu, der tænker jeg stadigvæk på Troels Lund Poulsens ord ved pressemødet. Herren vil bare gerne have noget materiel, der fungerer. Mm. Det har de bare ikke. Nej. Nej. Men man kan sige, at pointen ved at tilføre de her ekstra midler tidligt i forliget, det er alt andet lige nu, så bliver der så åbnet for pengekassen, så herren faktisk kan gå ud og købe nogle af de ting, som de skal bruge for at være klar i 2028. Men jeg hæfter mig ved, når jeg spørger dig til, hvad det er, der er svært her. Du nævner ikke noget med penge. Det er simpelthen tidshorisonter. Det er processer, ja. Komplicerede processer, man skal gennemløbe. Det handler ikke om hvorvidt pengeposen er på 50, 100 eller 6.000 milliarder og fantasillioner. Det handler om, at det tager tid det her. Det tager tid at gennemføre de ændringer. Ja, og derfor er det jo fint, at pengene kommer i 2024 i stedet for i 2028. Som de jo gør med den her aftale. Ikke? Det er forudsætningen for, at man kan købe nogle ting, der man har pengene. Men når man så har købt det, så er der en masse processer, som ikke har, som sådan har noget med penge at gøre, som også er svære. Det var knytnæven. Ja. Vi kan jo ikke nå at gennemgå alle de andre tiltag, men opsummere helt kort, hvad er de vigtigste øvrige punkter i regeringsplaner? Jamen for mig at sige, er der to andre ting. Det ene det er luftforsvar, at Danmark skal genanskaffe noget, vi kan forsvare dansk territorium med mod missiler og fly, og så er det så værnepligt. Det, som jeg nu har gennemgået, det kan jo ikke stå alene. En helt afgørende del af at styrke dansk forsvar, det er også, at danske unge bliver en større del af vores fælles forsvar. Vi lægger derfor op til, at værnepligten får en større længde. Den bliver 11 måneder i vores forslag, og bliver øget til 5.000 værnepligtige årligt. Og så lægger vi også op til, at mænd og kvinder ligestilles helt. Som får utrolig meget opmærksomhed. Men for mig at se, er de to materielle investeringer vigtigere end værnepligt. Så brigade og luftforsvar. Og gælder det samme for luftforsvaret som brigaden, at du vil blive overrasket, hvis det når at blive klar? Det er et våbensystem. Så man kan sige, at opgaven er meget mindre kompliceret end brigaden. Mm-hmm. Men logikken er det samme. Man skal finde ud af, hvad man skal have. Man skal bestille det. Man skal få det produceret. Få det implementeret. Og det er et kompliceret våbensystem, men der er kun ét. Mm-hmm. Sandsynligvis. Så for mig, når jeg taler med dig om den her plan, så det, der står tilbage i mit hoved, det er, at du siger, at det her det er meget ambitiøst. Mm. Men hvis ikke du vil sige urealistisk, så vil du sige, at du i hvert fald vil overraske, hvis det faktisk lykkes. For mig lyder det lidt som en gentagelse af forløbet med det nationale kompromis. Altså kæmpe store løfter, som måske bliver indfriet. Ja, jeg tror, at nu må vi se, hvor langt forsvaret og forsvarsministeriet når. Mm-hmm. Men der er nogle bedre forudsætninger for, at forsvaret kan nå de ting, som de skal nå nu, end der var før den her ekstra aftale blev indgået. Jeg tror bare, vi bliver nødt til at erkende, at der er en masse grundinvesteringer, som skal laves, inden man kan gøre alle de nye ting. Og nu er mulighederne for at gøre de nye ting blevet rykket en lille smule frem. Det er stadigvæk en kæmpe opgave for alle parter i det her. Det ikke lyder som om, igen, det lyder ikke så meget som, det er ikke målen i sig selv, der er problemet. Det er tidsplanen, der er problemet. Er det rigtigt forstået? Det er noget med at gøre det, den hastighed, regeringen forestiller sig. Det er det, der er det svære. Ja, jeg tror, at begge dele er svært. Altså, det er svært i det hele taget. Ja. Men det er endnu sværere at gøre det med den tidsplan, regeringen stiller op. Men det kunne måske også være, at regeringen stiller den tidsplan op for at skabe et pres for, at forsvaret så faktisk kommer ud af busken eller kommer hen over startstregen og kommer i gang. Okay, hvis vi skal spekulere en lille smule her i, hvorfor man opstiller en, nu bruger jeg ordet urealistisk, mm-hmm. Hvorfor opstiller man en, sådan som jeg ser det, en urealistisk tidsplan? Hvorfor gør man det? Politikerne ved vel godt, at det er svært at nå? Det håber jeg i hvert fald. Men, så, men hjælp mig her med at forstå, hvad er det politiske motiv for at sige, nu gør vi det så hurtigt, selvom de egentlig godt ved, det kan vi nok ikke. Jeg tror, at de gør det, fordi de gerne vil både se nogle resultater, men også være i stand til at sælge nogle resultater. De gerne vil være i stand til at sælge nogle resultater indrigspolitisk, men først og fremmest så handler det her også om at sælge nogle resultater udenrigspolitisk. Mm-hmm. Det er vigtigt for den samlede regering at kunne se godt ud på det NATO-topmøde, der kommer til sommer. Og hvis man kan sige, at vi har en tung brigade i 28, så ser man bedre ud, end hvis man kan sige, at vi har måske en i 36. Jeg har svært ved at følge med. Altså, det flyver om ørerne med bevillinger til forsvaret. Først er det det ene beløb, og så er det andet beløb, og så hæver man, og så kommer der en pukkel. Prøv lige at gøre det så simpelt, du kan. Hvor stor er den samlede pengepose nu? Ikke noget med tid og hvornår. Hvor stor er den samlede pengepose lige nu? Altså, fordi min hovedregning siger, at vi havde 140, så var det 155 milliarder. Nu kommer der en klat på x antal milliarder oveni. Hvor stor er den samlede pengepose? Ja, først kom der omkring 140 milliarder. Så kom der en lille smule oveni, så det blev 155. Og med den sidste ekstra bevilling, så er det på i omegnen af 200 milliarder i en 10-årig periode i den politiske aftale, der er nu. Og som jo så kommer oveni det forsvarsbudget, der var i forvejen. Og det lå på cirka 1,4% af bruttonationalproduktet, og med de målsætninger var så, at det skulle gå på 2%, og i dele af perioden kommer det så op og ramme 2,5% med den sidste tillægsbevilling. Så det er groft sagt næsten en fordobling af forsvarets budget? Ja, det er rigtig mange penge. Det er godt nok mange penge. Kan forsvaret finde ud af at bruge dem ordentligt? De vil i hvert fald gøre alt, hvad de kan. Det er en kæmpe udfordring. Det er en kæmpe udfordring for enhver organisation at vækste så meget. Og forsvaret har været presset igennem lang tid, så det er en endnu større udfordring for forsvaret. Det bliver en enorm opgave at få brugt de her penge og vækste i med den hastighed, som man er blevet pålagt. Og det er jo ikke foregået uden problemer. Altså i januar sidste år, der kom Rigsrevisionen med sønderlemmende kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring. Ministeriet kunne simpelthen ikke redegøre fyldestgørende for, hvordan 13 milliarder fra forsvarsforliget 2018-23 var blevet brugt. Altså, hvad siger du som forsker til? Når du sidder og kigger på det med seniorforskerbriller, hvad siger du til det egentlig? Ja, jeg siger, at det gør jo, hvad skal man sige, tilliden til, at forsvarssystemet i Danmark kan absorbere den mængde penge, som er med det nuværende forlig. Det kan jo godt gøre en lille smule bekymret. Gør det dig bekymret? Ja, det gør mig. Det gør mig bekymret. Men jeg tror, at det er en bekymring, som jeg deler, både med forsvarsministeren og med forligskredsen, altså de forsvarsordfører, som er med i forsvarsforliget. Og hvis man dykker lidt ned i forligsteksten, altså rammeforliget, så er et opmærksomhedspunkt også, at man skal undersøge, hvordan man kan styrke forsvaret og forsvarsministeriets økonomistyring. Og som en del af det, vil også der, hvad skal man sige, den samlede etat, for nu at bruge et gammelt ord, mulighed eller evne til faktisk at få implementeret de her beslutninger. Mm-hmm. Men det er klart, at jeg tror, der er en stor bekymring fra både regeringen og Folketingets side i forhold til, om forsvaret er i stand til at kunne bruge de her midler fornuftigt og til tiden. Hvad er din vurdering? Kan forsvaret bruge de her midler fornuftigt og til tiden? Jeg håber, de kan bruge dem fornuftigt. Jeg er ikke sikker på, at de kan bruge dem til tiden. Det jeg tænker, altså jeg får en lille smule gåsehud faktisk, Christian, fordi det problem, som Rigsrevision, og i øvrigt også statsrevisorerne selv, altså politikerne selv, påpegede sidste år, det var jo groft sagt peanuts i forhold til det, vi taler nu. Dengang var det 13 milliarder. Nu lægger vi 200 milliarder danske skattekroner på forsvarets bord. Kan vi skatteborgere forvente, at pengene den her gang bliver anvendt korrekt, og at Forsvarsministeriet den her gang kan redegøre for, hvad pengene er gået til? Ja, nu kan man jo så sige, at det var heldigt, at Rigsrevisionsrapporten kom, inden at de andre penge kom, ikke? Så Forsvarsministeriet kan måske nå at have taget rapporten til efterretning. Der bliver arbejdet meget hårdt på at sikre, at der er nogle strukturer, som sørger for, at de her penge de kan blive anvendt på den rigtige måde. Men man kan jo aldrig være sikker. Det er da klart en bekymring, både for mig, men også for politisk hold. Og det er noget, vil jeg sige, det er noget af en tillidsøvelse for skatteborgerne, det her. Ja. Jeg tror, at der er en del danskere, som tænker, slap nu af. Der kører ikke russiske kampvogne rundt i Københavns gader. Bornholmerfærgen er ikke blevet torpederet. Der render ikke små grønne mænd rundt i Svanike. Altså, det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at Putin nogensinde vil invadere et NATO-land. Og derfor er det også fuldstændig vanvittigt at hælde 200 milliarder kroner ekstra i forsvaret, når vi kan se, at børneinstitutionerne kører dårligt, og de ældre ikke får noget ordentligt mad, osv. osv. Mm-hmm. Hvad vil du sige til dem, der tænker sådan? Jeg vil sige til dem, at det, der er forskellen, det er, at nu kan man ikke 100% sikkerhed afvise, at en konflikt med Rusland kan eskalere på en måde, som gør, at også NATO og dermed Danmark bliver involveret i en konflikt med Rusland. Og bare det, og jeg er ikke en af dem, der tror, at der kommer russiske tropper rullende hen over NATO-grænse lige om lidt, men risikoen er større, end den har været, før den er faktisk til stede. Krig er tilbage i europæisk politik, og det betyder, at man bliver nødt til at forholde sig anderledes til, hvor stor en del af statens budget, der skal bruges på militært forsvar. Og det gør politikerne nu? Ja. Christian Søby Christensen, tak fordi du kom i Pilestræd. Velkommen. Tak for invitationen. Det var Pilestræd for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibia Holgersson og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.